राग दिशे विभक्ति सद्य अन्यतर क्या क्या इतर भी एक है अन्य तरिद्यू इतरिद्यु है ना इतर द्व्युर अन्य तरिद्यु अन्य तरिद्यूर अपर द्यु हो गया इतर द्व्यु के बीच में दृश्यन्ते दृश्यन्ते किन सर्वनाम आगे नहीं कुछ शब्द क्या बहु नहीं सद्य परोत्परारी समय सब निपातन किया गया क्या क्या निपातन किया गया वो दिया है वार्तिक ये भाष्य वार्तिक भाष्य में से वाक्य है समानस्य स्वभाव द्यश्चाहनी समान अहनी समान दीन अर्थ में तो समान को स हो गया और द्यस हो गया प्रत्यय सद्य हो गया समान अहनी का अर्थ सद्य पूर्व पूर्वतरयो परादेश उदारी च प्रत्यय संवत्सरे पूर्व शब्द को पूर्वतर को पर आदेश हो जाएगा और प्रत्यय दो प्रत्यय उद और आरी उद और आरी संवत्सर अर्थ में परा परुत बन जाएगा परस्मिन संवत्सर नहीं पूर्वस्मिन पूर्वस्मिन संवत्सर अर्थ में परादेश हो गया उत परुत और दूसरा है पूर्वतर संवत्सर तो पूर्वतर संवत्सर हुई परादेश हो गया और आरी परारी पूर्वस्मिन वत्सरे परुत पूर्वतरे वत्सरे परारी इदम समसन इदम को तीस हो जाएगा इदम से समसन प्रत्यय हो गया तो ई असम नीत से आदिवश वृद्धि असम बनेगा आदेश प्रत्यय सत्य हो जाए इदम समसन अश्विन संवत्सरे असम परस्मादेद्य व्यहनी परसे एद्य परे एद्यवी एद्यवी परस्मात् एद्यवी अहनि परस्मिन् अहनि अर्थ में परसे एद्यवी तो क्या बन गया परे परेद्यवी बन गया परेद्य व्यद्य है ना परे द्यवी आगे अद्य परेद्य वैद्य से हो गया परेद्यवी इदम स्वभाव द्यश्च इदम सद्य इदम को अस हो जाएगा अद्य ये सब अव्य हो जाता है अस्मिन् अहनि अद्य पूर्वान्यान्यतरया पराधरो भयोत्तरेभ्य एद्युश्च पूर्व अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय उत्तर इनसे एद्युश पूर्वस्नहनि पूर्वेद्यु हो अन्य स्नहनि अन्य एद्यु हो अन्य अगर एद्यु हो जाएगा यश चलोप हो जाएगा उभय और अनोर दोनों दिन में तो उभय एद्यु हो द्युश्च उभयाद वक्तव्य उभय से एद्यु होगा और द्यु भी हो जाएगा तो उभय एद्यु बन गया और उत्तर उत्तर के नहीं दिया उत्तर द्व्यु सूत्र में उत्तर द्व्यु है ना उत्तर द्व्यु बन जाएगा प्रकार वचन थाल थाल प्रति हो जाएगा प्रकार वृत्ति भी हो किमादिभ्य हो किम सर्वे कान्य की अनुभूति थाल हो जाएगा सार्थ में तेन प्रकार न थाल हो जाएगा तद से तदादि न मत तथा तथा ये न प्रकार यथा इदम स्तम हो इदम से भी थाल प्राप्ति है उसका अपवाद थालो अपवाद थम हो गया एतदो वाच्य हो तो एतद से भी तम हो जाएगा अनेन प्रकारेण एतेन वा प्रकारेण थम होने के पर एते तो रसो हो क्या सूत्र है थादि प्रत्यय रहते एते तो एतरीति तो ईत हो गया, ईत हो गया और एतो एक वार्तिक है एतदोपि हाँ इदम स्थम एतदो वाच्य हो गया, दोनों से थम हो गया और इदम ईश हो जाएगा एते तो रथ था दे एते तो रथ में थादि प्रत्यय होने से एतद इदम दोनों से होता है ना, इदम शब्द से एत इत्यादि शस्त्र रेपाद थादु प्रादेश एतद हाँ दूसरा सूत्र है एक बार एते तो रथ और एक एतद एतद एतद दोनों विभाग किया गया सूत्र हो गया एतद एते तो रथ हो दूसरा सूत्र हो जाएगा एतद तो दोनों एत और ईत आदेश होता है, रेफाद हो तो एत आदेश होगा थाद हो तो ईत आदेश होगा तो ईत हो गया, इदम को भी हो जाएगा एतद को भी हो जाएगा तो इत्थम बन जाएगा। इत्थम शब्द का अर्थ क्या विग्रह क्या होगा अनन प्रकार इतने दोनों हो जाएगा किमश्च थम उप हो जाए थम हो जाएगा के न प्रकार कथम विभुत से किम हो गया कथम के न प्रकार तद्धितेषु प्राग समाप्त अथ तद्धितेषु प्राग प्राग दिशीय समाप्त हो गया प्रागिव्य प्रकरण प्रागिव्य इवे प्रतिकृत वहाँ तक चलेगा कहाँ सूत्र है इवे प्रतिकृत लंबा है छब्बीस हाँ ये प्रतिकृत आएगा पाँच छयानबे वहाँ तक दिक्शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य सप्तमी अंत पंचमी अंत प्रथमांत दिग्वाचक शब्द से दिग्देश कालेषु दिग्देश काल में जब प्रयोग होता है सप्तमी आदि अंत्येभ्य दिशि रूढ़ेभ्य दिग् शब्द कौन से दिशा में रूढ़ है दिग्देश काल वृत्तिभ्य दिशा में रूढ़ है दिग्देश काल में उनका प्रयोग होता हो तो स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय हो जाएगा अस्ताति पूर्वाधरावराणामसी पुरधवश्चैषाम पूर्व अधर अवर तीन ही असी प्रत्यय हो जाएगा अपूर अध अध और अव इनका आदेश हो जाएगा एभ्य अस्ताति अर्थ असी प्रत्यय से आद तद्योग्य चैषाम क्रमात् पूर अध अव आदेश हो जाएगा अस्ताति च अस्ताति सप्तमी अर्थ में सप्तमी अंत लुप्त अस्तात् पूर्व पूर्वादि नाम पूरा आदेश अस्सी प्रत्यय होने के बाद भी पूरा आदेश होता है अस्ताति प्रत्यय होने पर भी पूरा आदेश हो जाएगा पूर्वश्याम पूर्वश्या पूर्वा सप्तमी पंचम प्रथमा पूर्वश्याम पूर्वश्या पूर्वा तीन विभक्ति अर्थ से दिक तो पूर्व शब्द से अस्सी प्रत्यय होगा किस सूत्र से पूर्वाधरावरण अस्सी प्रत्यय हो जाएगा और पूरा आदेश हो गया तो पुरस बन गया और पूर्व श्याम अर्थ में क्या बनेगा पूर्व शब्द पूर्व श्याम या पूर्व स्याह पूर्व स्याह पूर्व श्याम पूर्वास उत्तीर्ण पुरह अस्सी प्रत्यय अस्ताति हो जाएगा तो पुरस्तात् अस्ताति किस सूत्र से होगा हाँ दिशा देव्य और पूरा आदेश अस्ताति च अध अस्सी प्रत्यय हो गया अधस्तात् अवर को अव हो गया अस्सी प्रत्यय हो गया वही सब पूरा धरावरण अव विभाषावरस्य अवर को अस्तात् परे अव स्यात् विकल्प से अव उनसे अवस्तात् बन गया और अवर रहेगा अस्ताति प्रत्यय होने पर अवरस्तात् अवस्तात् अवरस्तात् एवं देशे काली च दी के अर्थ में हुआ, देश और काल अर्थ में इस शब्द प्रयोग होगा। दिशि रूढ़े भे किम इंद्री दिशा दिग्वाचक है, किंतु इंद्री दिग दिशा में रूढ़ नहीं, ऋच आदि में भी होता है इंद्रियां बसती। सप्तमी आद्य अंत्येभ्य किम पूर्वम ग्राम पूर्वम भी द्वितीयांत पूर्वम ग्रामम गतः द्वितीय भी होती है, तो यहाँ ये प्रत्यय नहीं होगा। सप्तमी पंचमी प्रथमांत दिगादिवृत्ति भ किम पूर्वस्मिन गुरु वसति, पूर्व शब्द दिगादिवाचकत है दिगरूढ़ है, किंतु पूर्वस्मिन गुरु यहाँ दिग्देश काल अर्थ है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। सप्तमी अंत होने पर भी तो पूर्वस्मिन से प्रयोग हुआ। अस्ताति चैति ज्ञापकाद असिर अस्ताति न बाधते, पूर्वाधराना पूर्वाधरा वराणाम असी एक सूत्र है, फिर अस्ताति च उसे अस्ताति च हो गया पर है, तो पूर्वाधार वराणाम सूत्र विषय तो अस्ताति न बाधते ज्ञापक असिर अस्ताति न बाधते ऐसा संख्या क्या है। अच्छा हाँ अस्ताति च सूत्र तो अलग है, ठीक है। दिग्देश काले स्वस्ताति है सत्यसी ये उनतासी पर है, पर होने के कारण उसको बाध करना चाहिए, किंतु न बाधते ज्ञापक अस्ताति च सूत्र ज्ञापक हुआ। अस्ताति पर होते पर पूर्वाद होगा, यदि अस्ताति को असबाधित कर बाध कर दे, क्योंकि दिग शब्द भी सप्तमी पंचमा के लिए अस्ताति हुआ और पूर्वाधरा भी तीनों की रसि हुआ, इससे तीनों स्थान पर यदि अस्तात्विक असी बाध कर दे तो अस्ताति च सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। अस्ताति पर में रहते पूर्वादेश किस होगा, इसलिए इस ज्ञापक से बाध नहीं करेगा। तो पूर्व शब्द से अधर शब्द से अस्ताति होगा या असी होगा दोनों। दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच हाँ अस्ताति प्राप्त था पहले किसे दीक्षा देवी उसका अपवाद हुआ, अस्तातिर अपवाद दक्षिणतः अतसुच अत से यसे चलो पूजा दक्षिणतः उत्तरतः विभाषा परावराभ्याम अतसुच पर से अतसु परतः अवरतः अस्ताति होने परस्तात् अवरतात् अस्ताति अस्ताति में इकार उच्चारण के लिए दिया है पहले उच्चारण नहीं तो यसे हलंत्यम से तो कार्य संज्ञा लोप हो जाएगा इकार उच्चारण के लिए। आगे हो गया अंचेर लुक अंचत्यंता दीक्षब्दात अस्ताते लुक स्यात् अंच धातु तो नहीं तो अंच अंत में हो प्राग प्रत्यगाति शब्द है अस्ताति का लुक हो जाएगा, लुक होने पर लुक तथित लुकी प्रकृति वत लिंग अवचन हो जाएगा। प्राच्याम प्राच्या प्राचीवा सप्तमी पंचमी प्रथमा दीक्षित लियोन से तीनों के लिए जो प्रपुरुक अंश है उसका उसके आगे अंच अंचत्यंत अंच अंत भी है दीक शब्द है तो उससे अस्ताति का लुक हो गया, तो बन गया प्राक। उसमें प्रकृति है स्त्रीलिंग लिंग वचन यही हो गया प्राक स्त्रीलिंग में प्रांग प्रांचो तो पुलिंग में बनता है स्त्रीलिंग में कोई नस्त से लुप हो गया प्राक। प्राक जो हुआ नूम क्यों नहीं होता है प्रकृति होता है लिंग वचन हो गया प्रकृति है तो प्राची प्राची है प्राची में गीप हुआ गीप होने से नून प्राप्त है प्राची बन गया। प्राची शब्द से अंचादि हो गया अंचादि होने के बाद अस्ताति हो गया लुक होने के बाद प्राची अस्ताति लुक हो गया। पहले प्राची शब्द है प्रपुरकांच धातु से उगित गीप होकर बन गया प्राची बन गया प्राचीयाम प्राच्या प्राची लोक होने पर हम अंचति लिंग विशिष्ट परिभाषा अस्ताते लोक हाँ प्रभाव का अंश दे दिया है अंचे लुक, तो अंचत्यंता दिख शब्दात अस्तातिका लोक लिंग प्रातिपद्य ग्रहण लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण प्राची प्राच्या प्राची ये सब तिलिंग है, तो प्रातिपद्य ग्रहण लिंग विशिष्ट से भी ग्रहण करके तिलिंग शब्द से भी तो लुक हो गया अस्तातिका लुक हो गया। अस्तातिका लुक होने के बाद लुक तद्धित लुकी तद्धित लुक की सती लुक होता, ये मैं बता दिया था लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन, लुपी युक्तवत वचन नहीं लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुकी सती प्रत्यय स्त्री प्रत्यय से लुक क्या करता है लुक तद्धित लेकर देखो स्त्री प्रत्यय का लुक करता है ना गीप क्या लुक खाली कहीं गीप खाली खाली गीप या अन्य कोई स्त्री प्रत्यय के लिए स्त्री प्रत्यय से लुक तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय से लुक हाँ स्त्री प्रत्यय का लुक, तो स्त्री प्रत्यय गीप लुक हो गया लुक होने से प्राग बन गया, तो स्त्री प्रत्येक लुक होता है लुक तद्धित लुकी लुक लुपी उतवती व्यक्ति वचन वो तो ठीक है कि लुक तद्धित लुकी पहले हुआ। एवं देशे काले च प्राक उदक ये सब बन जाएगा ऊपरी उपरिष्टात अस्तातर विषय ऊर्ध्व शब्द से उपादेश सियाद रिल इष्टातिलो च प्रत्यय एक रिल प्रत्येक इष्टातिल प्रत्यय रिल इष्टातिलो एक शब्द है बीच में खाली जगह नहीं चाहिए रिल च इष्टातिल चैति रिल इष्टातिलो द्विवचन है ऊर्ध्व शब्द को उपादेश रिल का लकार हलन तेमिति ऊपरी उपरिष्टात जो बन जाएगा ऊपरी उपरिष्टात वा वसति ऊपर अर्थ में आगत रमणीय वा वसति आगत रमणीय ये क्यों दिया है बसति कहा आगत रमणीयम क्यों कहा मालूम होता है आगत रमणीय क्यों कहा क्यों दिया इतनी क्या जरूरत है ये प्रथमांत पंचमांत सप्तमांत दिखाने के लिए प्रथमांत हो गया ऊपरी उपरिष्टाद बसति पंचमार्थ में ऊपरी आगत उपरिष्टाद आगत पंचमार्थ में और नहीं प्रथमांत हो गया आगे रमणीयम प्रथमांत ऊपरी उपरिष्टाद है सप्तमांत ऊपर वास करता है उपरिष्टाद बसति ये सप्तमंत पंचमंत हो गया ऊपरी उपरिष्टाद आगत अप्रथमांत है ऊपरी रमणीयम उपरिष्टाद रमणीयम तो ऊपरी शब्द का क्या अर्थ होगा ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्वात ऊर्ध्वम तीन अर्थ हो जाए ऊपर में ऊपर से और ऊपर तीनों हो जाए सप्तमी पंचमी प्रथमा इसलिए तीनों वसति में क्या अन्य होगा सब किस विभूति का सप्तमी का आगतमी पंचमी रमणीय प्रथमा पश्चात अपर से पश्चभाव आतिश्य प्रत्यय अस्तात्र विषय अपर से अस्ताति का प्राप्त है वो अपर को पश्च हो गया और आति प्रत्यय यसे चलो पर जाए पश्चात बन गया आति में एक उच्चारण के लिए पश्चात पश्चात का क्या अर्थ होगा वार्तिक हाँ अपर हम तीन उत्तराधर दक्षिणादाति उत्तर दक्षिणात उत्तरात अधरात दक्षिणात क्या भी होते उत्तरात ये अव्यय है पंचमी नहीं उत्तरात अधरात दक्षिणात आति प्रत्यय हो गया एन वन्यत्र श्याम अधुरे पंचम्या अधुरे समीप अर्थ में हो तो एन होगा विकल्प से किंतु अपंचम्या पंचमी अंतर से नहीं होगा पंचमी छोड़ करके उत्तरादिभ्य एनप उत्तर अधर दक्षिण वा सियात अवधि अवधि मतो सामीपे अधूरे अर्थ अवधि अवधि वाला अवधि सीमा अवधि जिससे सीमा है सामीप हो तो पंचमी बिना उत्तरेण अधरेण दक्षिणेन तृतीय अवधि कौन है ये अव्यय है ऐसे एन प्रत्यय है या नहीं मालूम तो तृतीय लगता है दक्षिणात उत्तरेण पक्षी यथासम प्रत्यय तो उत्तरेण के स्थान पर क्या प्रयोग होगा उत्तरेण क्या प्रयोग होगा? उत्तरस्मिन नहीं, उत्तरस्मात नहीं, उत्तरस्मिन उत्तरम, उत्तर सप्तमी और प्रथमा, अधरस्मिन अधर ऐसे दक्षिण। यह केचिद उत्तरोदा उत्तरादिनान अनन्वर्त्य दीक्षद मात्रा एनप आहु एनपम आहु। यहाँ एनप अन्यतर शाम जो दिया है उसके पूर्व सूत्र में उत्तराधर दक्षिण उसकी अनुवृत्ति, कोई कहते हैं इसकी अनुवृत्ति नहीं तो फिर किससे होगा एनप अन्यतर श्याम? तो कहते यहाँ दीक्ष शब्द मात्र जो पहले दीक्षब्द प्राप्त है सबसे कोई कहते हैं तो कौन सी क्या होगा? पूर्वेण ग्रामम अपर्ण ग्रामम सर्वत्र से प्रयोग हो जाएगा एनपा द्वितीया होकर के, ग्रामम द्वितीयांत हो जाएगा कैसे? एनपा द्वितीया के सूत्र आया कारक प्रगण है एनप युग में द्वितीया पूर्वेण ग्रामम अपर्ण ग्रामम, तो पूर्वेण अपर्ण कैसे बनेगा? एनप किस सूत्र से होगा? एनप यदि उत्तर अधर दक्षिण तीनों से कहेंगे तो पूर्वेण अपर्ण शब्द सिद्ध नहीं होगा, कोई कहते सब दीक्षाब्देभ्य की अनुभूति होने से सबसे हो जाएगा। दक्षिणादाच जाति प्राप्त है दीक्षाब्देभ्य उसे भी आच हो जाएगा, दक्षिणा वसति दक्षिणा क्या लेंगे है स्त्रीलिंग नहीं, दक्षिणा वसति का क्या अर्थ होगा? दक्षिणे वसति और दक्षिणा दक्षिण से दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणस्मात आगत दक्षिणस्मिन तीन हो जाएगा। अपंचम्या इसमें अनुभूति जुड़ दिया क्या? हाँ अपंचम्या दक्षिणस्मात में नहीं होगा, ऐ नवनीतर शाम पंचम्या उसे अपंचम्या की अनुभूति है तो दक्षिणाद आगत या दक्षिणाद में। अच्छा दक्षिण शब्द नहीं आता है सर्वनाम में पूर्वादि में नवेभ्य विकल्प से था हम पूर्वादि में पूर्व उसमें विकल्प से ना सिंह स्मास में न विकल्प से आही च दूरे दूर ये समीप में हुआ एनप दूर हो तो आही दक्षिणाद दूरे आही दक्षिणा दूरे आही से आद दूर में आई तो चाद आच आही च आची हो जाएगा और आही हो जाएगा तो दक्षिणा ही दक्षिणा आच उनसे दक्षिणा आही उनसे दक्षिणा ही दोनों हो गया। उत्तराच उत्तरा ही उत्तरा ये दोनों हो गया। संख्याया विधार्थे धा विधा प्रकार क्रिया प्रकार भ्य क्रिया में प्रकार हो तो वर्तमान संख्या शब्दात सार्थे धा हो जाएगा। चतुर्धा पंचधा चार प्रकार पांच प्रकार अधिकरण विचाले च अधिकरण से विचालम अधिकरण द्रव्य उसका विचाल विचाल है विचालनम संख्यांतर आपादनम द्रव्य को अन्य संख्या एक संख्या अन्य संख्या का एक है उस चार विभाग करो तो जब एकम राशि पंचधा कुरु एक ढेर उसके पांच प्रकार करो तो एक को पांच करने के लिए हो जाएगा अनेक एक करने भी हो जाएगा अनेक एक करने के लिए अनेकम एक धाकुरु ये भी बन जाएगा अनेकम एक धाकुरु अनेक बहुत है उसको एक कर दो एकाधो ध्यमी अन्य तरस्याम एकात एक शब्द से एकात एकात स्मात नहीं हुआ यहाँ एक शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई क्यों नहीं हुई यहाँ एक एक अर्थ का नहीं है एक शब्द शब्द है एक शब्द का जो अर्थ है उसकी सर्वनाम संज्ञा एक तो संख्या विषय यहाँ एक शब्द से धा को धमी हो जाएगा एक शब्द से तो धा के सूत्र से होगी धा होने पर धा को ध्यमी हो जाए विकल्प से एक पे ध्यम हो जाएगा तो एक अग्र ध्यम आद्य से वृत्ति ऐक ध्यम और धा रहेगा तो एक धा और ऐक ध्यम द्वितीय से ध्वमी द्वि और त्रि दोनों से भी धा को ध्वमी हो जाएगा अभ्याम धा इत्य से ध्वमी वास्या तो द्वैधम द्विधा त्रैधम त्रिधा, कहीं कहीं द्वैधम बनता है, धा होकर धा को धमी हो जाएगा, द्वैधम द्विधा त्रैधम त्रिधा। धमे अंता सार्थे ड दर्शनम, धमी होने के बाद द्वैधम त्रैधम है, सार्थे में ड हो जाएगा, ड प्रत्युन से द्वैधम आगे ड, डी त्युन से टेह से लोप हो जाएगा, टी का अम चलाएगा, द्वैध हलंत है ड का मिल जाएगा, द्वैध बन गया, द्वैध बनने का तो बहुचन है द्वैधानी। ये जो ड होकर के बना ये धाक से वो ड वार्तिक सब हो गया, इसकी अव्य संज्ञा नहीं, धम तो हो गया आगे एक धमी अंता सार्थ ड जो हुआ इसी के लिए दिया कुछ दिशी ग्रहण कुछ दे द्वैधम इतना ड प्रत्यय टिलोपे इति ड प्रत्यांत से अव्ययत्व न संख्यम स्वभावत सत्वचनत्वेन अव्ययत्व असंभवात द्वैधानी भाष्य में प्रयोग किया है, द्रव्यवाचक है सव्यय नहीं और भाष्य में द्वैधानी प्रयोग किया इसलिए अव्यय नहीं है। पथि द्वैधानी द्वैधानी त्रिणानी दो प्रकार है, एधाच एधात क्या भी होती है मालूम, ये प्रथमांत है एधात प्रत्यय, द्वि से एधात हो जाएगा प्रत्यय धा अर्थ में, द्वेधा त्रि से हो जाएगा तो यश च लोप हो जाएगा त्रेधा, तो द्विधा द्वेधा और द्वैधम बने गया, तीन रूप बन गया और ड होकर के अलग रूप बन गया धा अर्थ में। याप्य पाशप, याप्य का कुत्सित अर्थ में पाशव प्रत्यय, कुत्सित भिषक पाशव का भिषक पाश, पूर्णाद भागे तियादन, तिय प्रत्यंत से अन हो जाएगा पूर्णाद भागे, द्वितीय भाग पूर्ण प्रत्यंत द्वितीय शब्द कैसे बनेगा, द्वेष्टीय द्वेष्टीय होगा, क्या प्राप्त था द्वेष्टीय नहीं हो तो क्या प्राप्त था तस्य डॉट डॉट को बात करें, त्य हो गया द्वितीय भाग, उसे भाग में अन हो जाएगा, द्वितीय से अन करेंगे ऐसे चलो पर द्वितीय को द्वितीय ही बनेगा, तो क्या फर्क लाभ हुआ, तृतीय भी ऐसे बनेगा। स्वरे विशेष अन होन से नित हो गया, इन इत्यादि नित्यम आदि उदात्त हो जाएगा, नहीं तो प्रत्यय उदात्त होता, प्रत्यय है त्य में आदि ई उदात ती आदि उदात्त, प्रत्यय स्वरे द्वितीय में मध्य उदात्त हो जाता, अन करेंगे तो अंतोदात आदि उदात हो जाएगा, अन प्रत्यय करने पर ये नित्यादि नित्यम से उदात हो जाएगा, कौन आदि कौन है द्वितीय में आदि, आदि उदात होने पर बाकी क्या होगा अनुदातम पद में कोर्जन, और द्वि उदात होने पर ती में ई सरित भी हो जाएगा, उदात अनुदात से सरितम। ओम।